Başı para para, hey hey. Duman dağlar, oy oy. Duman eğlenir mi, hey hey. Kar olmayınca, oy. Bana derler bana, gel gönül eyle, oy oy. Gönül eğlenir mi, hey hey. Yar olmayınca, oy oy. Gönül eğlenir mi, hey hey. Yar olmayınca, ben bu yaylalara, hey hey. Yaylamı derim, oy oy. Başı bölük bölük, hey hey. Kar olmayınca, oy. Ben bu güzel mi derim, oy oy. Aslı Türkmen kendi, hey hey. Vay olmayınca, oy oy. Aslı Türkmen kendi, hey hey. Vay olmayınca, oh.